खुदे के प्यार में जन्नत से कम नहीं दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं एक दिल रुबा है दिल में जो हूरों से कम नहीं दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं दुनिया किसी के प्यार में जलवे तुम्हारे होश के तारों से कम नहीं दुनिया किसी के प्यार जन्नत से कम नहीं दुनिया किसी के प्यार किसी के प्यार जन्नत से कम नहीं। एक दिल रुबा है दिल में जो हूरों से कम नहीं। दुनिया किसी के प्यार जन्नत से कम नहीं। दुनिया किसी के प्यार में